Ο στιχουργός ήξερε πολλά ίσως. Ήταν μελλοντολόγος όταν έγραφε το τραγούδι. Ήταν 1984 όταν κυκλοφόρησε το κομμάτι One Night in Bangkok, όπου όπως ακούσατε λέει «Δίπλα μου προχωρούσε ο διάβολος», μετά τα γεγονότα, το γεγονός μάλλον, που συνέβη στη Bangkok. Το τραγούδι, όπως σας είπα, είναι 31 χρόνια πριν. Αισθάνομαι το διάβολο να βαδίζει δίπλα μου στην Bangkok που έγινε το φοβερό γεγονός. Ένα τραγούδι του 84, τους στίχους τους είχε γράψει ένας από τους κορυφαίους στιχουργούς των musicals, ο Tim Rice, και τη μουσική δύο από τους ABBA. Ήταν τεράστια επιτυχία από ένα concept album που είχε βγει τότε, το 84, από το musical Chess, που παίκτηκε και στο θέατρο για πάρα πολύ καιρό. Το τραγούδι το ακούσαμε στην καλύτερη εκτέλεση από τον τραγουδιστή και ηθοποιό Murray Head. Είμαστε εδώ για να συνδυάσουμε την ιστορία, την επικαιρότητα με τη μουσική και σήμερα παίρνοντας αφορμή ένα καινούργιο τραγούδι που έβγαλε ο Steven Tyler, αλλά όχι οποιοδήποτε τραγούδι, ένα τραγούδι που για πρώτη φορά λέει τέτοιο είδος στην καριέρα του, αφιερώνουμε όλο το πρώτο μέρος στους Aerosmith, αφού ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι που ήταν το πρώτο της μεγάλη επιτυχία, η πρώτη μεγάλη επιτυχία της καριέρας με τους Aerosmith, και μετά θα σας παίξουμε το τραγούδι που μας δίνει την αφορμή σημερινό να ασχοληθούμε με ένα από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα rock συγκροτήματα. past is gone. It went back like dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got the dues to know how it goes. My life's in books, written pages. Live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the things come back to you. Μία από τις πιο δυνατές μπαλάντες στην ιστορία του ροκ, το Dream On από το 1973 με το συγκρότημα της Βοστόνης Aerosmith και τον καταπληκτικό τραγουδιστή Steven Tyler, μία από τις πιο σπουδαίες φωνές. Τα ανοίγματα που έχει η φωνή του Steven Tyler είναι μοναδικά. Θα τα παρακολουθήσουμε, αν δεν τα έχετε προσέξει, σε πάρα πολλά από τα τραγούδια που θα παίξουμε σήμερα, με αφορμή το νέο του τραγούδι. Τι είναι το νέο τραγούδι όμως? Δεν είναι ένα οποιοδήποτε τραγούδι. Είναι ένας από τους καλλιτέχνες, ένας ακόμη από τους καλλιτέχνες, γιατί έχω φέρει τρεις επίσης πολύ μεγάλους, πάρα πολύ μεγάλους, που σε κάποια στιγμή της καριέρας τους, είτε είναι αρχή-αρχή, είτε είναι μέση της καριέρας ή στο τέλος, όπως συμβαίνει εδώ, γιατί πια είναι 40 χρόνια ο Steven Tyler, αποφασίζει να τραγουδήσει country. Ναι, country. Πήγε λοιπόν στο Nashville και ηχογράφησε το νέο του άλμπουμ, που είναι ένα άλμπουμ country and western, δηλαδή αυτή η μουσική, η καουμπόικη όπως την λένε. Από το άλμπουμ βγήκε ήδη ένα πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που λέγεται Love is Your Name, που ήδη ανεβαίνει και έχει γίνει επιτυχία στους σταθμούς της country. στην περιοχή του Νάσβιλ και σε άλλες πολιτείες εκεί στη Μέση Αμερικής, και ο Στίβεν Τάιλερ για τους επόμενους μήνες θα ασχοληθεί με το προσωπικό του αυτό άλμπουμ, πέρα από τους Aerosmith, αλλά που δεν θα έχει σχέση με τη μουσική που ξέραμε μέχρι σήμερα. Ας πάρουμε μια γεύση από το τραγούδι Love Is Your Name, το country τραγούδι του Steven Tyler, που τον ακούσατε πριν και τον ακούστηκε αρκετές φορές μετά. Αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι, η πιο τελευταία ηχογράφηση του Steven Tyler, τον Aerosmith, Love Is Your Name, ένα τραγούδι που έρχεται από το νέο του άλμπιμ, που θα είναι, όπως σας είπα, τραγούδια country ηχογραφημένα στο Nashville. Ο Tyler έχει μετακομίσει από τον Ιανουάριο του 2015 στο Nashville, όπου εργάζεται εκεί, για να γίνει ένα άλμπουμ δεν γίνεται έτσι, μπαμπούμ. Εργάζεται εκεί με συνθέτες, ομάδα συνθετών, εδώ και 7 μήνες δηλαδή, που είναι στο Nashville και γράφουν τραγούδια για άλλους επίσης μεγάλους καλλιτέχνες. Είναι εκεί λοιπόν και μπαίνει στην ατμόσφαιρα της μουσικής αυτής, με τα μπάντζος, με τα διάφορα όργανα, όπως έχουν και τα τραγούδια των Mumford & Sons, ας πούμε, τελευταία, για να βγάλει το άλμπουμ που θα ακούσουμε σε μερικές εβδομάδες. Πάμε στους Aerosmith για να ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ που βγήκε

Τώρα θα πάμε στον πρώτο από τους τρεις που έχω φέρει καλλιτέχνες. Τεράστιοι καλλιτέχνες. Ξεπερνάνε τους πάντες αυτοί οι τρεις. Που σε κάποια στιγμή της καριέρας τους, ενώ ήταν αλλού, ο ένας δεν ήταν και τόσο αλλού, ήταν και στην country, έκαναν μουσική country. Λοιπόν, ποιος το φανταζόταν? Ένα από τα θηρία, τα τέρατα της jazz και της rhythm and blues μουσικής, να μπει στο στούντιο τον Απρίλιο του 1962 και να κάνει ένα δίσκο με τραγούδια γραμμένα από τους συνθέτες της country. Ένα δίσκο με country και folk τραγούδια. Και έχει μείνει σαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Και δίκαια. Ποιος είναι, θα τον αναγνωρίσετε ακούγοντας ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια αυτού του άλμπουμ, που είναι σύνθεση του μεγάλου καλλιτέχνη της country τότε, Don Gibson. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life of yesterday's. Those happy hours, those happy hours that we once knew, that we once knew, though long ago, though long ago, still make me blue, still make me of the lonesome time. Sing the song, children. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh, yesterday. Συνεχίσουμε με τους Aerosmith. Άλλη μια δυνατή μπαλάντα που ακούστηκε σε ταινία του 98. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Με αφορμή το νέο άλμπουμ του Steven Tyler, που είναι άλμπουμ με τραγούδια της country, κάνουμε αναφορά στους Aerosmith και κυρίως στην φωνή του Steven Tyler, που είναι μια από τις πιο δυναμικές στον χώρο της μουσικής, εδώ και 40 χρόνια και περισσότερο, και επίσης από τους δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, γνωστούς καλλιτέχνες, που η μουσική τους ήταν αλλού, όπως του Ray Charles. Και ξαφνικά, γιατί ο Ray Charles ήταν αυτός που ακούσαμε πριν από τις ειδήσεις, και ξαφνικά μας ξάφνιασαν με άλμπουμ που ηχογράφησαν στην country με απίθανα τραγούδια. Παίζουμε τρεις από αυτούς, όπως αυτός που θα είναι τώρα να ακουστεί. Αυτός δεν μας ξαφνιάζει, γιατί από την αρχή, από το 55, ανήκει και στην country. Η μουσική του ήταν και country, παρόλο που είναι ο βασιλιάς του rock and roll. Είναι ο Elvis. Έχει τραγουδήσει αναρρύθμιτες επιτυχίες που είχαν επίχυση και βασικά στο κοινό της country, δηλαδή, γιατί στην Αμερική είναι διαχωρισμένο το κοινό αυτό, όπως και εδώ άλλο κοινό ακούει τα λαϊκά και άλλο κοινό ακούει τα πιο μοντέρνα. Και είναι κάποια τραγούδια που ακούγονται από όλους. Έτσι λοιπόν εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα από τα τραγούδια του Elvis Presley του 70, που έγινε επιτυχία από τον ίδιο. Ένα τραγούδι γραμμένο από τον Eddie Rabbit, που ήταν αργότερα τραγουδιστής με μεγάλες επιτυχίες, ο Eddie Rabbit. Elvis Presley, Kentucky Rain. Seven lonely days and a dozen towns ago, I reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run, what you're running to or from. All I know is I want to bring you home. So I'm walking in the rain, thumbing for a ride on this lonely Kentucky back road. I've loved you much too long, my love's too strong to let you go, never knowing what went wrong. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes. Some old gray bearded men sitting on a bench outside a general store. They said, yes, she's been here, but their memory wasn't clear. Was it yesterday? No, wait, the day before. Finally got a ride with a preacher man who asked, were you bound on such a cold, dark afternoon? We drove on through the rain. As he listened, I explained, and he left me with a prayer that I'd find you. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes. Τραγούδι του Eddie Rabbit, το Kentucky Rain, από τον βασιλιά του rock and roll, Elvis Presley. Έχουμε κι άλλον έναν τραγουδιστή μετά, που δεν φανταζόμαστε, Βρετανός μάλιστα είναι αυτός, που θα έκανε επιτυχία και country, αφού ακούσουμε τώρα Steven Tyler και Aerosmith στο Janis Got a Gun. The sound. dog day had just begun. Everybody is on a run. Tell me now, it's untrue. What did her daddy do? He jacked a little bitty baby. The man is Dr. Vincent. Hey. They said the spell that he was under, the lightning and the thunder, knew that someone had to stop a prey. Run away from a prey. Yeah, yeah, yeah, yeah. Run away from the prey. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Τα καλύτερα του 2015. Η πασοκαρία είναι η νοοτροπία που επικρατεί στους εναπομείναντες του κυβερνητικού σχήματος. Όπου υπάρχει πασοκαρία θα δημιουργείται πρόβλημα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. 1975. Steven Tyler και Aerosmith. Το τραγούδι λέγεται Sweet Emotion από το άλμπουμ Toys in the Attic. Yeah. Σήμερα στον ήχο είναι ο Δημήτρης Κρυμνιώτης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Γογό Αλεξάκη. Είμαστε εδώ ζωντανά στο Βήμα FM, έτσι μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας στο 211-365-9995 ή επίσης με SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email γράφοντας live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Πάμε τώρα σε έναν τεράστιο τραγουδιστή από την Ουαλία, που νομίζω ότι αυτή η συνάντηση που θα έχουμε με τον Βαν Μόρισον σε 2 μήνες στο Λονδίνο θα μείνει στην ιστορία. Θα τραγουδήσει αυτός και ο Βαν Μόρισον εκείνο το βράδυ. Ήδη τα εισιτήρια είναι όλα sold out στο O2. Ο τύπος λοιπόν τραγούδισε όχι μία αλλά αρκετές φορές τραγούδια της country, όπως αυτό που ήταν μεγάλη επιτυχία από τραγουδιστή της country και πολύ σπουδαίο μάλιστα, τον Porter Wagoner. Για ακούστε ποιος είναι. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. To touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at 4 gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old, as they lay me 'neath the green, green grass of home. Ο Tom Jones δεν άκουσε το original country τραγούδι, αλλά όταν το 1965 εμφανίστηκε στο περίφημο show του Ed Sullivan μετά την εισβολή των Beatles, ήταν ο ένας μετά τον άλλον, όπως έχουμε πει, πήγαιναν στην Αμερική για να κάνουν επιτυχία, όσοι βέβαια ήταν και σπουδαίοι όπως ο Tom Jones. Πήγε σε ένα καταπτικό κατάστημα το οποίο δεν υπάρχει πια στο Broadway, Colony Records, και ζήτησε να ακούσει τι καινούργιο είχε βγάλει ο Jerry Lee Lewis. Εκεί άκουσε το καινούργιο τότε άλμπουμ του Jerry Lee Lewis, την διασκευή που είχε κάνει στο τραγούδι αυτό ο Τζέρι Λι Λούις, γιατί είναι ο παδός του Τζέρι Λι Λούις ο Τόμ Τζόνς, και έκανε και την δική του διασκευή στο Green Green Grass of Home, τεράστια επιτυχία του Τόμ Τζόνς. Έχει πει και άλλα country όπως το Detroit City και διάφορα άλλα. Κλείνουμε με Aerosmith και Run DMC. Στο δεύτερο μέρος, μεταξύ άλλων, αφιέρωμα σε μια τεράστια Βρετανίδια τραγουδίστρια που χάθηκε τόσο άδικα. Έπεσε στο σπίτι της και πέθανε πριν από μία εβδομάδα. Η Σίλα Μπλακ, προστατευόμενη των Μπίλις και του George Martin, και κατά πάσα πιθανότητα η επιτυχία του άλμπουμ της με τα τραγούδια της θα την φέρει για πρώτη φορά νούμερο ένα στην πατρίδα της την επόμενη εβδομάδα. Θα ακούσουμε μερικά από τα σπουδαία τραγούδια της Σίλα Μπλακ και διάφορα άλλα σε λίγο.